konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Władze Unii gratulują Polsce pierwszej wypłaty pieniędzy z KPO. Gabinet wojenny Izraela zapowiada odpowiedź na irański atak. Kilku mieszkańców Teneryfy prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko budowie nowych hoteli dla turystów. Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 6 miliardów 300 milionów euro, czyli prawie 27 miliardów złotych. Pierwszej wypłaty z KPO pogratulowała Polsce szefowa Komisji Europejskiej. Kluczowe w odblokowaniu tych pieniędzy były plany reform sądownictwa i gwarancja jego niezależności. To ważny dzień dla Polski, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Tak samo komentowała to na konferencji prasowej rzeczniczka Komisji Pirlle Knight. This is a major step. To ważny krok w realizowaniu Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. A będą kolejne, bo w sumie Polska ma do wydania 60 miliardów euro do końca 2026 roku. A na co pierwsze pieniądze z KPO zostaną przekazane? Pierwsza płatność obejmuje szeroki zestaw reform i inwestycji, które poprawią jakość powietrza w Polsce. Pieniądze zostaną też przekazane m.in. na dostęp do bardzo szybkiego internetu, dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, a także na modernizację przejazdów kolejowych i niebezpiecznych punktów na drogach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tel Awiw odpowie na irański atak, oświadczył szef sztabu armii Izraela. Wystrzelenie tak wielu rakiet i dronów na nasze terytorium musi spotkać się z reakcją, dodał Herzi Halevi. Izraelskie media informują, że decyzję o mocnym uderzeniu podjął gabinet wojenny z udziałem premiera Benjamina Netanyahu i ministra obrony Joava Galanta. Iran zrobił Netanyahu prezent, mówi politolog profesor Daniel Wojciechowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Po pierwsze, odwrócił uwagę od strefy gazy. Po drugie, przełamał pewne te problemy, izolacje w państwach arabskich, które niezależnie od strefy gazy pomogły Izraelowi. I trzecia bardzo ważna rzecz, to umocnił tak naprawdę pozycję Netanyahu. I znowu dał też pokazać się Stanom Zjednoczonym jako sile sprawczej. Polski MSZ odradza wyjazdy na Bliski Wschód. Rzecznik ministerstwa Paweł Wroński zaznaczył jednak, że w tym momencie nie ma potrzeby ewakuacji naszych obywateli z Izraela. W Izraelu przywracany jest ruch lotniczy. Polacy chcący wrócić do kraju będą mieli taką możliwość po zmianie rezerwacji biletów. Lot wznowił połączenia do Tel Awiwu i Bejrutu. Pierwszy rejs dziś o 23.10. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nie obawia się postawienia przed Trybunałem Stanu. W jego ocenie ani on, ani Rada nie łamią prawa. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz rozważa złożenie w Sejmie wniosku o postawienie szefa Rady przed Trybunałem z powodu wstrzymania przez niego wypłaty dla mediów publicznych pieniędzy z abonamentu. Zapowiedzi dotyczące Trybunału Stanu mogą być odczytywane jako pogróżki, mówił w Trójce Maciej Świrski. Środki będą wypłacane w chwili uprawomocnienia orzeczeń sądowych dotyczących wpisu likwidatorów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej do KRS, powiedział w Trójce przewodniczący Rady. Nasza uchwała nr 40 z tego roku mówi o tym, że pieniądze bezpośrednio do spółek będą wypłacane w momencie, kiedy likwidator będzie prawomocnie znany. Prawomocnie likwidatorzy zostali wpisani do KRS-u dwóch spółek. Radio Poznań i Radio Dla Ciebie. I tamte pieniądze zostały przelane. Natomiast nieprawomocne wpisy czekają, aż się uprawomocnią i wtedy te pieniądze będą przelewane do spółek. Natomiast w tej chwili idą na depozyt sądowy. Wstrzymywanie pieniędzy z abonamentu zagraża funkcjonowaniu mediów publicznych i jest elementem wojny politycznej prowadzonej przez przewodniczącego Krajowej Rady, powiedział profesor Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej wielokrotnie różne naruszenia, które były zgłaszane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, nie były uwzględniane. Mianowicie bardzo wiele naruszeń związanych z balansem opinii w telewizji publicznej i wtedy ta Rada nie reagowała. Więc funkcjonowanie w takiej wojnie politycznej regulatora, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest rzeczą niespotykaną i chyba nawet skandaliczną, zwłaszcza, że ta trudna sytuacja, w której znalazły się media publiczne, zagraża ich realnemu istnieniu. Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Krajowej Rady ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami. Śledztwo w sprawie wstrzymywania wypłat pieniędzy z abonamentu, które powinny trafić do Polskiego Radia, prowadzi warszawska prokuratura. Kilku mieszkańców Teneryfy prowadzi strajk głodowy, protestując przeciwko budowie nowych hoteli dla turystów. Demonstranci żądają wstrzymania inwestycji, by, jak twierdzą, zapobiec dalszemu rozwojowi turystyki masowej, niszczącej ich zdaniem wyspę. Twierdzą, że nadmiar turystów doprowadził nie tylko do chaosu komunikacyjnego i hałasu, ale też zanieczyszczenia przyrody. Strajk głodowy prowadzi 6 mieszkańców gminy La Laguna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, a na północy, zachodzie i w centrum kraju zagrzmieć. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami deszcz i burze, zwłaszcza na północy i zachodzie. Na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Away. 11,5 minuty po godzinie 10 w programie trzecim Grzegorz Hoffman ponownie przy mikrofonie. Witam. Still Corners z płyty Strange Pleasures. Greg Hughes na gitarach, Tessa Murray przy mikrofonie, również na instrumentach klawiszowych, a płyta okazała się nakładem wytwórni Sub Pop. Kiedyś zdecydowanie grunge'owej, ale już od lat zdecydowanie bardziej eklektycznej. Teraz kilka artystek, które wydały płyty w tym roku. Pierwsza z nich jeszcze właściwie płyty na swoim koncie, w sensie albumu nie ma, ale ma kilka piosenek i te piosenki sugerują, że płyta, jak już się ukaże, może być bardzo interesująca. Defeating it all I'm doing. He's always only waiting for something. Oh, you want me to speak? I take a deep, deep breath. Oh, you want a baby? That's all that you pregnant. Put the ticket on my sweetheart. Oh, I'll take you dead. Put the ticket on baby. Yeah, it's been S-E-X. Say the thing that's the thing on your trumpet. Put the thing that's the thing on the stage, yeah. But the only issue so until since you left. All the practice in the pad on Tuesdays. I got to stone the bills. I'm not into movies and chill. I wanna party now. I wanna do something now. Why would you bore me out? So wake up the wake up Sasha, wake up Bella, wake up Volta, wake up friends now, wake up Sasha, head to face drum, look up hands now, nothing bad is more, we can dance till the sun down. Uczę Jara, artystka o korzeniach afrykańskich, konkretnie nigeryjskich. Dzieciństwo spędziła w Austrii, a już od paru lat przebywa, zamieszkuje w Berlinie i tam też tworzy. Gra na bardzo wielu instrumentach perkusyjnych, na gitarach basowych i też normalnej gitarze sześciostrunowej, na instrumentach klawiszowych. Także jest w stanie nagrać całą płytę sama, co nie znaczy, że w koncertach nie pomaga jej przyjaciele, mieszany skład czteroosobowy. Yesterday I was in London, Sasha Wake Up, to śpiewała zaledwie 20-letnia Uche Jara. Nie mogę się doczekać płyty długogrającej. Teraz artystka o 4 lata starsza, też z Europy, ale z Portugalii. Ana Lua Caiano. Tutaj klimat muzyczny nieco inny, bo zdecydowanie bliższy folklorowi portugalskiemu, ale wzbogaconemu o instrumenty klawiszowe, czasami trochę elementów też jazzowych. Bardzo proszę posłuchać. Cansada, ai de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estrado e o mesmo lado desta rua. Cansada, ai de não sair desta tenda, de pagar a mesma renda. Outro lado da lua. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre cansada de saber. Choras noutra casa e a minha porta nem se abre para fugir. Cansada de ouvir o vento pela fenda, o sol pela janela e a ti num pedaço de aquele. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Ficaram mudas como tuns. Ruidosas histórias no chão partiram-se como cacos. Agora das janelas vêm-se corpos desgovernados. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Passada a valsa secou como pele de cobra. Dores cobrem o chão como coisas violentas. Coisas que ainda ecoam com a água e evaporam. E agora como os pantalhos, corpos de homens abanam. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras no chão, sombras correndo, alguém a gritar que um homem morreu. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixe um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixe um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixe um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixe um morto morrer. Chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um morto morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um homem morrer. Senhoras em pé, sombras paradas. Chega de chorar, deixei um morto morrer. Deixemo morto morrer, a wcześniej Cansada, to śpiewała Ana Lua Kajano. Wszystkie utwory pochodzą z jej debiutanckiego albumu, albo właściwie albumiku, dlatego że płyta jest krótka. Vovicar Neste Quadrado. Rzadko kiedy wspominam o wyglądzie zewnętrznym artystów, ale w tym przypadku ma to znaczenie, dlatego że Ana ma bardzo długie włosy i zazwyczaj zaplata je bardzo fantazyjnie w dwa warkocze. Warto przekonać się na własne oczy. Anna Lula Kajano z Portugalii. A teraz artystka, którą mam nadzieję większość z Państwa jeszcze pamięta, mimo że nagrywa bardzo rzadko, czyli Beth Gibbons. Jej solowa płyta ukaże się 17 maja tego roku. Będzie zatytułowana Life's Outgrown i to jest pierwszy album tej artystki, nie licząc nagrań z grupą Portishead, od 2002 roku, kiedy to nagrała wspólne dzieło z Paulem Webem, basistą grupy Tok Tok. Przed laty oczywiście. Teraz Beth Gibbons dla Państwa. Dwa utwory z płyty, która premierę ma w maju. Hey. I'm sorry. to tame this disorder, but round in a circle you go. Beth Gibbons, kolejna artystka, na której płytę na pewno warto czekać. Premiera Lives Outgrown 17 maja, oczywiście tego roku. Z płyty na razie znane są te utwory, które już przed chwilą wybrzmiały: Floating on a Moment i Reaching Out. Teraz artystka zapomniana, no przynajmniej częściowo, a niesłusznie. Mira Kubasińska. Thank you.

do kogo idziesz. Mira Kubasińska i Breakout. Takie perełki można czasem znaleźć na zapomnianych starych płytach. Mira Kubasińska z płyty Mira, rok 1971. W dzisiejszej audycji to już prawie wszystko. Została nam jeszcze jeden utwór zamykający płytę grupy Still Corners, a właściwie duetu Still Corners Strange Pleasures. Czyli raz jeszcze Greg Hughes i Tessa Murray. Utwór ma tytuł Strange Pleasures, czyli po prostu fragment tytułowy z drugiego albumu tej formacji. Krzysztof Sagan, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończące się 2 godziny. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia.